także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomag Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia właśnie minęła 13. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. W poniedziałek w Brukseli ma zostać zatwierdzony pakiet w wysokości 100 milionów euro dla rolników z 5 krajów. Synoptycy ostrzegają przed groźnymi burzami z gradem. Greckie organy ścigania sprawdzają, czy mężczyzna oskarżony o zamordowanie Polki na wyspie Kos miał wspólników. Komisja Europejska potwierdziła, że w poniedziałek w Brukseli ma zostać zatwierdzony pakiet w wysokości 100 milionów euro dla 5 krajów, w tym Polski. Pula dla naszych rolników to prawie 40 milionów euro. Reszta zostanie rozdzielona między Bułgarię, Rumunię, Słowację i Węgry. Będą dalsze inwestycje w szkoły specjalne, zapowiedział premier podczas otwarcia specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Kozienicach. Jak podkreślił Mateusz Morawiecki, rząd musi otaczać szczególną troską tych, którzy mają trudniejszy start w życiu. Rozpoczęliśmy już kilka lat temu specjalny program podniesienia jakości kształcenia, uczenia się, wychowywania, po prostu podniesienia jakości szkół specjalnych w całej Polsce. I to nie jest tylko ta jedna szkoła. Jest kilkanaście takich szkół, które są albo modernizowane, remontowane gruntownie, albo budowane od podstaw po to, aby mogły służyć tym naszym wspaniałym, kochanym rodakom, młodym rodakom, dzieciom, młodzieży, którzy muszą zostać szczególnie zaopiekowani, muszą zobaczyć, że państwo wyciąga do nich po prostu swoją pomocną dłoń. Szef rządu wziął udział w ogólnopolskim zakończeniu roku szkolnego. Synoptycy ostrzegają przed groźnymi burzami z gradem. Alert dotyczy województw małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, lubelskiego, łódzkiego i południa mazowieckiego. W tych rejonach możliwe są nawałnice, ostrzega synoptyk Emilia Szewczak. Burze się aktywizują. W najbliższych godzinach towarzyszyć im będą wciąż ulewne opady deszczu, miejscami silniejsze, bo do około 50 mm na godzinę, lokalnie duży grad i porywy wiatru do około 90 km na godzinę. Jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk nawałnicowych. W województwach małopolskim i podkarpackim porywy wiatru mogą zbliżać się nawet do 100 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora. Minister obrony wyróżnił żołnierzy za służbę na pograniczu polsko-białoruskim. W Narewce, niedaleko Białowieży, minister Mariusz Błaszczak powiedział, że to dzięki zaangażowaniu mundurowych udaje się cały czas utrzymać bezpieczeństwo zarówno na samej granicy z Białorusią, jak i w całym kraju. Wyróżniłem tych żołnierzy, którzy zostali poszkodowani podczas ataku hybrydowego, jaki miał miejsce na Polskę. Zaczął się jesienią 2021 roku. Ataki na Polskę wciąż mają miejsce. Utrzymujemy obecność żołnierzy Wojska Polskiego na granicy. To jest ważne dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Szef MON podkreślił, że atak hybrydowy, z jakim mamy do czynienia od 2 lat na granicy polsko-białoruskiej, jest koordynowany przez władze na Kremlu. Greckie organy ścigania sprawdzają, czy mężczyzna podejrzany o zamordowanie Polki na wyspie Kos miał wspólników. Wczoraj 32-letni obywatel Bangladeszu usłyszał zarzut zabójstwa wrocławianki. Lokalna społeczność wyspy zaangażowała się najpierw w poszukiwania Anastazji, a później w ustalanie okoliczności jej śmierci. Pani Anna Rapezi, która na Kos mieszka od 30 lat, pomagała jako tłumacz rodzinie zamordowanej kobiety w kontaktach z organami ścigania i lokalną administracją. Mieszkańcy poszukiwali Anastazji, tak jakby to była ich córka, ich siostra. I bardzo, bardzo wszyscy są przyjęci i bardzo, bardzo zdenerwowani, przerażeni aż. Bardzo współczują pani Natalce, matce. Wszyscy się zorganizowali, nie tylko Polacy. Także burmistrz zorganizował poszukiwania, było bardzo wielu ochotników. Greckie służby nadal czekają z wydaniem oficjalnego komunikatu. Sprawdzane są wszystkie wątki pojawiające się w śledztwie. Reżyser filmu Titanic i badacz oceanu James Cameron powiedział, że tragedie Titana i Titanica mają wiele zbieżności. W obu przypadkach kapitanowie nie posłuchali ostrzeżeń o niebezpieczeństwie. Uderzają mnie podobieństwa z samą katastrofą Titanica, gdzie kapitan był wielokrotnie ostrzegany o lodzie przed swoim statkiem, a mimo to płynął całą parą w pole lodu. To, że bardzo podobna tragedia, gdzie znaki ostrzegawcze zostały zignorowane, zdarzyła się dokładnie w tym samym miejscu. To po prostu surrealistyczne. Sam Cameron od lat prowadzi podwodne eksploracje. Wrak Titanica odwiedził 33 razy. Nie zastąpi mamy, ale bez taty dzieciństwo nie byłoby takie samo. Dlatego w Dniu Ojca dziękujemy mu za anielską cierpliwość, za najlepszy wzór do naśladowania i bezwarunkową miłość i wsparcie, mimo że czasami na nią nie zasługujemy. Dlaczego tata to osoba w życiu niezastąpiona? Pytał dzieci Krzysztof Cichocki. Mój tata jest w sumie fajny, no bo gdzieś mnie zabiera. Ostatnio naprawił stół. No, a mi komputer zawsze naprawia. No i tak to sobie jeździmy samochodami, gdzie chcemy. No. Najbardziej kocham za tatę, że on mnie nauczył jeździć na roweru. Teraz jeździsz lepiej od niego. Tak. Zawsze jak latarkę mu trzymałam gdzieś, to zawsze mówił, że sobie świecę, a nie mu, więc... Jak jeździłem rowerem i mi pękła opona, bo najechałem na szkło. I co, tata pomógł? No, kupił nową oponę. Kochamy tatę. Kochamy bardzo, bardzo. A ktoś mądry kiedyś powiedział, że nie jest sztuką zostać ojcem, sztuką jest nim być. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mogę tylko potwierdzić to, o czym słyszeliśmy przed chwilą. Dzisiaj pochmurno. Deszcz może pojawić się w całym kraju, a w centralnej, południowej i południowo-wschodniej Polsce spodziewane są gwałtowne burze z gradem i też bardzo silnym wiatrem. Najchłodniej dziś na wybrzeżu, tam maksymalnie do 20 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze kraju od 25 do 28 stopni. Na Podkarpaciu temperatura wzrośnie do 30. Wiatr słaby i umiarkowany, skręcający z kierunków wschodnich przez południowe na zachodnie, a potem nawet na północne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Początek wakacji tuż, tuż. Czy plany wyjazdowe już gotowe? Trójka wybiera się na Kaszuby. A że sezon truskawkowy w pełni, zaangażujemy się w Truskawkobranie 2023. Atrakcje turystyczne i przepisy kulinarne. To wszystko w niedzielę od 13 do 15 w Trójce. Leniwe popołudnie z Brodnicy Górnej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, co, Rusi, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch, dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Od 23 do 26 czerwca przyjdź i kup sprzęt za minimum 250 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. W najbliższą niedzielę wszystkie nasze sklepy są otwarte i tylko w niedzielę. Banany kilogram za 2,99 z kartą Moje Intermarché. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Ej, brat, za chwilę dzień taty, a my wciąż nic nie mamy. Ale na Allegro mają. Zaraz coś znajdziemy. Wymarzone prezenty na Dzień Ojca? Na Allegro mają. Wybieraj spośród tysięcy produktów w super cenach. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I właśnie się wszystkim kłaniamy. Jeśli ktoś jest w stanie to w tym momencie zauważyć, Maciej Załęcki, bo jest nas dwóch, audycję realizuje w studiu Ryszard Jeźwiński, jak zwykle w piątek do 15. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. And she taught him some chords. The sky was the limit. Into the great wide open. Under the skies said it always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. Into the great wide open, under the skies of blue, out in the great wide open, a rebel without a crew. Into the great wide open, under the skies of blue. Into the great wide open, a rebel without a clue. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Zaczęło się lato, no i też zmienia się nieco repertuar kin. Oczywiście każdy zawsze znajdzie coś dla siebie i ci, którzy mają ochotę na bardziej ambitne, artystyczne kino, ale jednak lato ma swoje prawa i dominują propozycje rozrywkowe różnego rodzaju i przy niektórych takich właśnie się dzisiaj zatrzymamy, choćby bardzo szczególny, bardzo nietypowy i przez to też interesujący horror od ludzie. O tym porozmawiam z filmoznawcą Grzegorzem Fortuną. Zauważymy premierę kolejną tego tygodnia, czyli film Chłopiec z niebios. To z kolei też specyficzny, ale thriller, kryminał w bardzo nietypowym miejscu, w którym umieszczona została jego akcja. Przypomnimy też, no to właśnie tak w związku z wakacjami, że ciągle możemy oglądać w kinach przepiękny film Osiem Gór. No i też propozycja polska w tym tygodniu, czyli Radio Story. Raz jeszcze wrócimy do wątków filmowo-radiowych. Rozmawialiśmy z reżyserem tego filmu. Dziś zapraszam, i to już niedługo, na spotkanie z odtwórcą głównej roli Piotrem Głowackim. No a poza tym zdaję sobie sprawę, że pewnie wiele osób czeka na tę ważną letnią premierę tego roku, film Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia, ale to jeszcze kilka dni cierpliwości, bo to premiera przyszłego tygodnia. Oczywiście powraca w głównej roli Harrison Ford. To właściwie takiego nostalgiczne pożegnanie z tym bohaterem, a obok niego zobaczymy chociażby Madsa Mikkelsena. Mówiliśmy już o tym filmie w Trójkowo Filmowo przy okazji festiwalu w Cannes. Głośno tam było o tym filmie, zebrał znakomite recenzje. A więc nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać jeszcze te kilka dni na oficjalną polską premierę. Zapraszam do 15. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim nie chcesz. Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Patrzę w niebo, jak ja nie wzruszony jest. Oceniam twoje czas nie mogę ci dać tego, co chcesz brać. Tobie już pójdę, za kogo się masz? Słaba ta gra, nie ma już nas. Zaczynam rundę, całkiem to miłe mogę nie znać nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz tam iść. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. To wszystko, możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Są Jest nas dwóch, a za chwilę będzie trzech. No właśnie, imponująca jest kariera aktorska Piotra Głowackiego, bo rzeczywiście tych propozycji aktorowi nie brakuje. Nie tak dawno widzieliśmy go w filmie Broad Peak, czy w familijnej propozycji Detektyw Bruno. Kolejna taka pojawi się w tym roku, Magiczny kwiat paproci i wiele innych filmów. Dobra pasta w kinie bez wątpienia trwa, zresztą no, nie tylko w kinie, bo też Piotra Głowackiego możemy oglądać w serialu Na dobre i na złe. No a my się zatrzymujemy na czerwcowej polskiej premierze tego roku. O filmie Radio Story rozmawialiśmy już w Trójkowo-filmowo z reżyserem. No to dzisiaj czas, by oddać głos odtwórcy głównej roli. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. No to witam, redaktorze. Dzień dobry, czołem. Dzień dobry. Trójkowo filmowo Piotr Głowacki. Mogę ci tak tytułować teraz? Po imieniu i nazwisku? Nie. To też, ale redaktorzy. Redaktor to jest tak jak stopień w wojsku, że jest podredaktor, nadredaktor. A wiesz, nigdy się nad tym specjalnie nie zastanawiałem. No, ty jesteś redaktorem naczelnym. To nie byle co. No tak. Jak generał armii. Teraz już rozumiem to, co mi zdradziłeś już kilka miesięcy temu, mówiąc o filmie Radio Story. No teraz wszystko jasne. Ale nie wiedziałem jednej rzeczy i powiedział mi o niej reżyser filmu, Maciej Chydr, że ty też kiedyś zakładałeś radio, tak? Były takie próby podejścia. Założyłem i to skutecznie. No tak? Radio. To jakaś historia, której nie pamiętam albo nie znałem. 93 rok. Aha. Szkoła podstawowa numer 24. Przejęliśmy radiowęzeł. To w Warszawie? Nie, w Toruniu. W Toruniu. I nazwaliśmy swoje radio Radio Crazy Krokos. Wybudowaliśmy z dykty przedziałki. A te były jajka, wytłaczanki. Jajkach, tak? Tak. Wszystko było. I puszczaliśmy muzykę na dużej przerwie. Ciekawe jaką? No już zaleciało wszystko, co lubiliśmy. Od heavy metalu po punk rock, no. No i jak długo to radio przeżyło? Cały rok, bo byliśmy, to była nasza ósma klasa, więc to był taki projekt 9394 i ono przetrwało cały rok, więc z sukcesem podawaliśmy, było to radio informacyjno-muzyczne. A nikt później już, no bo rozumiem, że skończyliście szkołę, już was tam nie było, nikt nie kontynuował tej tradycji? Nie sprawdzałem tego, ale no przejęli gotowe studio do nadawania i to była taka fajna tradycja, zaakceptowana i przez władze szkoły, to fajna szkoła była. I ponoć właśnie ten fakt z twojego życia, którego nie znałem, spowodował, że chętnie, że zainteresowałeś się i przyjąłeś rolę właśnie w filmie Radio Story, rolę tego redaktora naczelnego powstającej stacji, tak? Tak było? Znaczy, no to pewnie tam gdzieś jakiś taki podkład sentymentalny, ale to, co mi się podobało, to podobała mi się w ogóle sama akcja. To, co Maciek zrobił, czyli to, że uczestniczenie w akcji Marzenie, to zawsze ci jakoś tak dodaje skrzydeł również. Jak się dołączasz do kogoś, kto ma marzenie i w nie inwestuje i widzisz, jak jest, wiesz, rozpędzony i potem się to sprawdziło, bo doklejały się kolejne osoby i na planie było super i on był tak samo podekscytowany przez cały czas, choć widziałem, jak mu jest trudno i przez te lata, jak przyjeżdżał potem do mnie robić na przykład posynchrony u mnie w garażu. Tak?

porozmawiajmy jeszcze o twoim bohaterze. Wiemy już, że jest redaktorem naczelnym, że zakłada radio. Dodajmy, że przyjechał ze Szwecji po latach nieobecności w Polsce, ale to jest taki niejednoznaczny bohater, bo gdzieś zaczyna się najpierw wielka pasja, prawda, tworzenie radia, ale gdzieś zaczyna się konkurencja i też zdarza mu się stosować metody niekoniecznie moralne. Wiesz co, no wydaje mi się, że też z tym filmem jest tak, że ja bym raczej, jak o nim opowiadam, to w ogóle unikam kwestii fabuły. Aha. Znaczy, że nie próbuję... No ja za dużo to chyba nie zdradziłem. Nie, nie, ale chodzi mi o to, że coś innego jest tym, co mnie jako widza urzekło. Aha. Znaczy, jest to spójne też z tym, co mnie urzekło jako współtwórcę. I też w rozmowach z widzami, którzy oglądali, też to usłyszałem, więc gdzieś to się zweryfikowało w tym, że to film, który w jakiś sposób przenosi nas do wspomnienia tych początków lat 90., w którym ta siła sytuacji jest tak duża, generuje takie energie, które są gdzieś nam się kojarzą z odwagą, z wolnością, z decyzyjnością, z dokonywaniem wyborów, z ciekawością, że możemy zaobserwować w tym wspomnieniu dosyć szczerze takim zrobionym, przywołanym ludzi, którzy nie dzielą się na dobrych i złych, tylko ludzi, którzy są w sytuacji zmiany i obserwujemy ich przy dokonywaniu drobnych wyborów życiowych. No i tak jest, to prawda. I że możesz śledzić te wybory i raz być przy jednej osobie, widzieć jak ona przez tę jedną drobną decyzję idzie do góry w twoim rankingu wrażeniowym, albo spada. Mhm. I że to się tak przeplata, że to nie... I nawet jeżeli spada, to nie spada na dno. To jest coś fajnego. To się objawia też tym, że jak patrzę na ekran, to widzę rozluźnione twarze moich koleżanek i kolegów aktorów. Że widzę, wiesz, że nie ma tam wielkich emocji, w cudzysłowie, tak? Czyli takie nie ma ciśnienia czy na humor, czy na łzę, a jednak jest przepływ energetyczny. No jest, idzie do widza, że jest w tym jakiś rodzaj delikatności, ale wypływający właśnie z braku oceny. Z takiego świadomego zaniechania twórcy, tutaj mówię o Maćku, który zaprosił nas do świata, w którym nie oceniamy tych bohaterów. No i to jest chyba to, co my widzowie bardzo lubimy, bo nikt nie lubi, jak się narzuca sposób widzenia głównego bohatera czy innych bohaterów filmu. Możemy się już o tym przekonać. Radio Story w naszych kinach, a do rozmowy z Piotrem Głowackim wrócimy za moment. Tyle przyjaźni, tyle wspólnych tras, tyle niewiedzy, ile wiary, nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez, z fajnymi łobuziakami, szukałem śmierci, wiem. To był prawdziwy chrzest, był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię. Siadaliśmy w długie łodzie węgle i każdy płynął jak najdalej, bo ubiliśmy się. Były dni, były piękne dni, teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak duch, było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak ruch, było szaleństwo dusz. pokonał cię. Słońce pokonał cię. Początek lat 90. to czas, akcja, miejsce, Trójmiasto. Ale w gruncie rzeczy mogłoby się to wydarzyć właśnie w, wiesz, w każdym, w twoim miejscu pracy, w jakimś momencie kryzysowym, w momencie zmiany po prostu. To jest też rozlane na lata, to też muzycznie się rozlewa, że to nie jest takie konkretne, nie? Że to gdzieś działa to jak wspomnienie w ogóle, że coś pamiętasz, coś się sklei, opowiadasz, że w tym 90. to słuchałeś tej piosenki, potem się okazuje, że ona wyszła dopiero w 2000, ale ona ci pasuje we wspomnieniu do tego. I to mi się wydaje, że to jest fajne. Słyszałem też na przykład coś takiego, że ludzie, jakby, że ten film jest, wciąga cię do, przywołuje cię do filmów z tamtych czasów. Czy tak jakbyś wszedł do tamtego, trochę tamtego mentalu i byś mógł zobaczyć film zrobiony wtedy, w jakimś tam sensie, że on jest taki, że nie ma tych schematów, które dzisiaj którymi dzisiaj operujemy, że te formuły wszystkie scenariopisarskie, czy jakieś one ich tam nie ma, bo on jest właśnie, ma tak jakąś swobodny przepływ. To prawda i myślę, że zaproponowałeś bardzo ciekawy klucz tutaj do interpretacji, czy może do odbioru po prostu filmu Radio Story. Tam też sporo nostalgii właśnie za tym bardzo specyficznym czasem, gdzie z jednej strony wydawało się, że możliwości są absolutnie nieograniczone i każdy może wejść w kapitalizm w dowolny sposób, no a potem się okazywało, że jednak nie wszystko takie proste, łatwe i szybkie. Ale też, wiesz, to jest ciekawe, że też na przykład jak teraz już rozmawiamy nawet o tym filmie, to ja w pewnym sensie już nie rozmawiam o tym filmie, tylko dostałem światło na tamten czas, że ktoś mi przywołał. Aha. I nie jest to światło krytyczne, nie jest to światło, które mówi, o, byli źli esbecy, świetni solidarnościowcy, czy tu, jakby, że to nie jest takie światło, tylko to jest takie światło naświetlające wszystkich. Ja na tym filmie się wzruszyłem najbardziej na scenach statystów. Miałem taki moment pod koniec, że mnie, wiesz, poruszyło to, że ja widzę ludzi, którzy słuchają radia. Że jakby taki... I to jak reagują na to, co słuchają. Tak, że masz takie sekundowe dostępy do ludzi, którzy są w stanie gdzieś, wiesz, być w jakiejś sytuacji intymnej z drugim człowiekiem poprzez radioodbiornik. I na końcu na przykład to jak posłuchałem sobie piosenki do końca i się okazało, że cała sala słuchała piosenki do końca. No. Wypatrzyła napisy na spokojnie. Tak, zupełnie. Tak. Piosenek w filmie nie brakuje i rzeczywiście one też uruchamiają rozmaite wspomnienia. Czyli warto było wrócić też sentymentalnie do swoich doświadczeń radiowych z czasów szkoły? Z tym radio mnie wciąga. Ja dziękuję za zaproszenia, takie jak od ciebie, czy jak od ktoś, bo to jest mega przyjemne. To był mój odpoczynek też taki, wiesz, życiowy. Aha. I że radio ma niesamowitą energię. Rzeczywiście takiego, wiesz, to co się teraz dzieje trochę, że jak idziesz i już mówią ci, proszę się dobrze ubrać, to już jest krępujące, nie? Bo coś zaczyna robić telewizja. Nawet idziesz do radia, tak? Tak, że idziesz tam, do radia i są kamery. I po prostu tak naprawdę robi się telewizja. Tu nie ma. Tutaj nie ma. I nagle, wiesz, masz ten spokój jakiś taki, że nie jesteś oglądany, tylko jesteś słuchany. Słuchamy też z przyjemnością, myślę, twojego bardzo radiowego głosu. A tymczasem zapraszamy wszystkich, którzy będą mieli ochotę na dłuższe spotkanie z tobą w kinie, na film Radio Story, bo ten już na dużym ekranie. Zapraszam was serdecznie do kina, na radio. Radio w kinie. Radio w kinie. I historii trochę i też. Historia i człowiek. Taka radiowa wrażliwość na ekranie. Dziękujemy bardzo. Gościem trójkowo-filmowo był odtwórca głównej roli w filmie Radio Story, Piotr Głowacki. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl. Opposites attract, it's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? Got to do with it. Głowacki, przed chwilą zapraszam nas do kina na film Radio Story. To oczywiście jedna z najnowszych filmowych premier, premier czerwca, ale pomyślałem sobie właśnie, że mamy taki film, polski film, który jest fenomenem już od wielu miesięcy. Jeżeli ktoś jeszcze go nie widział, to myślę, że koniecznie musi ten brak uzupełnić. Są na to absolutnie obiektywne argumenty. To jest film, który zdobył już ponad 30 nominacji, nagród, wyróżnień i wciąż zdobywa kolejne. No oczywiście debiut reżyserski Damiana Kocura, Chleb i sól. Film szczególny, bo też zrealizowany troszeczkę w takiej formule dokumentalnej, robiący wrażenie zapisu rzeczywiście pewnej rzeczywistości, chociaż tak nie do końca jest, i w dodatku stworzony razem z grupą aktorów niezawodowych. To też kolejna ciekawostka, jeden z tych dwóch filmów, który nie przypadł do gustu jurorom ostatniego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Pamiętamy, ten pierwszy to IO Jerzego Skolimowskiego, w tamtym wypadku skończyło się światowym sukcesem, nominacją do Oscara. W wypadku Chleba i soli Damiana Kocura też wcale nie było źle, bo zaczęło się właściwie wszystko w ubiegłym roku od nagrody na Międzynarodowym Festiwalu w Wenecji, potem te wszystkie kolejne, o których wspominałem. No ale właśnie, absolutna aktualność, bo gdyby spojrzeć tylko na ostatnie tygodnie, tylko na ostatni miesiąc, to znowu Damian Kocur i jego współpracownicy odebrali kolejne nagrody. Choćby nagroda specjalna na niedawnym festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa, który zapowiadaliśmy, później nagroda za debiut w Nowym Jorku. Kolejne wyróżnienie na Sopot Film Festival całkiem niedawno. No i wreszcie wielki sukces na festiwalu Koszalińskim, Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film, który właśnie się zakończył. Tam Wielki Jantar, czyli ta główna nagroda za pełnometrażowy debiut fabularny, a dokładnie za wstrząsający obraz współczesnej Polski, za umiejętność ukazania brutalności i przemocy w połączeniu z przejmującą wrażliwością na piękno. To także w Koszalinie dwie nagrody aktorskie, jak mówiłem, w filmie zagrali wyłącznie aktorzy niezawodowi. Za główną rolę Tymoteusza Biesa i jeszcze wyróżnienie dla Nikoli Raczko za autentyzm, instynkt aktorski, magnetyzujący urok i mądrość w prowadzeniu postaci. Także czegoż więcej trzeba? Chleb i sól Damiana Kocura. To na pewno dobra propozycja także na wakacje. Proponuję, zatrzymajmy się teraz przy premierach filmowych tego tygodnia, nie po raz ostatni dzisiaj. No właśnie, to kolejna, myślę, dobra propozycja na lato, na wakacje i też coś dla wszystkich, którzy lubią nieco silniejsze emocje w kinie, bo to horror, bardzo szczególny, bardzo nietypowy. Choćby już z tego powodu, że właśnie, no jeśli horror, to kojarzy nam się to raczej z zamkniętą przestrzenią, z ciemnością, no ewentualnie może z gęstym lasem, ale pustynia, taka otwarta przestrzeń, no właśnie tak to się wydarza w tym filmie, tylko czwórka głównych bohaterów, podróżników, którzy dojadą na biwak na pustynię Mojave w Stanach Zjednoczonych, no i tam doświadczą czegoś bardzo niebezpiecznego i ogromnie przerażającego. No i więcej na ten temat już za chwilę. Porozmawiam o filmie Odludzie, bo taki jest jego tytuł, z moim kolejnym dziś gościem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. W Trójkowo filmowo dziś z nami Grzegorz Fortuna. Dzień dobry. Dzień dobry. Doktor filmoznawstwa. No i właśnie zwróćmy uwagę na czerwcowe premiery filmowe. Pewnie już zaczynamy zastanawiać się, czy będziemy mieli co oglądać później, no bo lato zaczyna się chyba dosyć mocnym akcentem, bo horrorem specyficznym bardzo. To prawda, Odludzie, czyli horror, który jest uznawany za takie jedno z większych objawień w gatunku w tym roku, być może obok filmu Skinama Ring, z tego względu, że jest to film, który powstał trochę znikąd, został wyreżyserowany przez całkowitego debiutanta i naprawdę przeraził widzów na festiwalach kina gatunkowego. Mimo że ten film miał bardzo niski budżet, mimo tego, że był nakręcony właśnie przez osoby w dużej mierze niedoświadczone jeszcze, to sam pomysł, sam koncept na to, żeby opowiedzieć historię czwórki znajomych, którzy udają się na pustynię Mojave i przytrafiają im się dziwne wydarzenia, żeby opowiedzieć ten pomysł za pomocą znalezionych kart pamięci z zapisanymi nagraniami, okazał się na tyle ciekawy i na tyle pomysłowy, że po prostu widzowie traktowali to bardziej jako taki jakby prawdziwy zapis pewnego strasznego wydarzenia niż coś wyreżyserowanego i coś zagranego, więc doszło tu trochę do takiej sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia wcześniej, chociażby przy Blair Witch Project na przełomie lat 90. i 2000., gdzie właśnie widzowie nie wiedzieli do końca, czy oglądają film, czy oglądają jakiś quasi prawdziwy zapis przerażających wydarzeń. Tak, dokumentalny, niemalże tak, to oczywiście natychmiast nasuwa się skojarzenie z Wiedźmą z Blair, czyli Blair Witch Project, i taki był też chyba zamysł Robiego Baumficha, reżysera tego filmu, który zresztą pojawia się w jednej z głównych ról, bo to też chyba taka wspólna praca grupy przyjaciół, jak sądzę. To prawda, tutaj też właśnie mamy do czynienia z filmem, który nie jest jakby, ja bym nie chciał, żeby to zabrzmiało dziwnie, ale nie powstaje w tabelkach w Excelu i nie jest tworzony przez księgowych, którzy po prostu chcą mieć co wypuścić na Halloween, tylko właśnie jest efektem takiej prawdziwej pasji i potrzeby nakręcenia czegoś eksperymentalnego, czegoś nowatorskiego, czegoś, co gdzieś przesunie te znane nam granice kina grozy i otworzy jakieś nowe pole do działania w tym gatunku. I mam wrażenie, że pod tym względem Odludzie jest też intrygujące, że ten film jest bardzo autorski, dlatego że Robi Baumfisch tutaj odpowiada nie tylko za jedną z głównych ról, nie tylko za reżyserię, ale też za produkcję, montaż i kilka innych ról. W każdym razie jest to w bardzo dużej mierze dzieło jednego twórcy, który chciał przenieść pewną wizję na ekran w sposób taki bardzo bezkompromisowy i bardzo swój. No i myślę, że po obejrzeniu filmu Odludzie, wybierając się gdzieś na wakacje, raczej będziemy wybierać te miejsca, gdzie spotkamy większe grupy osób. Tak, i myślę, że zdecydowanie widzowie, którzy pójdą na ten film, nie będą chcieli w tym roku jechać na pustynię błędowską. Chociaż to jednak jest pewnie miejsce zdecydowanie bardziej oswojone niż tak, te pustynie w Stanach Zjednoczonych. Tak, na pewno tak, ale rzeczywiście poziom sugestywności tego filmu i pewnej grozy uzyskiwanej z tej takiej dość też niecodziennej dla horroru lokacji, bo zazwyczaj jak myślimy o horrorze, to myślimy o nawiedzonych domach. Zamkniętej przestrzeni, prawda? Tak, Dokładnie, o zamkniętej przestrzeni, w której bohaterowie jakby nie mogą się odnaleźć, a pustynia, no, wydaje się takim jakby zupełnym przeciwieństwem. Tymczasem tutaj się okazuje, że ta pustynia, która staje się takim polem niekończących się właśnie piasków, może być równie albo nawet bardziej przerażająca niż nawiedzony dom w środku lasu. No to dziękuję Ci bardzo za te filmowe propozycje. Już bardzo dziękuję. Na lata. W Trójkowo Filmowo był z nami doktor filmoznawstwa Grzegorz Fortuna. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję i zapraszam do kina. Przez palce zwykłych dni oglądasz świat, w pośpiechu gubiąc sny. Twój śmiech zawstydza cię, więc wolisz nie śmiać się niż chwilę śmiesznym być. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sweet.